Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Fussilet suresinin 19. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettireceğiz. Hepimiz şu anda bir nefes boyu kıyamete doğru akış içerisindeyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun, ister sarayda, İster kulübede, ister köprü altında olsun, ister cumhurbaşkanı olsun, ister dağda çoban olsun, her nefes alışında eceline doğru yol almaktadır. Bizim asıl yurdumuz ahiret yurdudur. Bu dünyadaki yurt oluşu geçici bir süre içindir. Bir nefes alıp tekrar ahirete gidenler, 100 yıl yaşayanlar ve genceken ölenler, bir vesileyle bu dünyadan gidiyoruz. Asıl hazırlığımız öbür dünyaya. Öbür dünyaya yapacağımız hazırlık bu dünyamızı da güzelleştiriyor. Çünkü öbür dünyadaki cennete layık hale gelebilmek için bu dünyada dilimiz, elimiz, belimiz sağlam olmalıdır. İnsan eline sahip olur, diline sahip olur, beline de sahip olursa insanlar o Müslümandan zarar görmezler. Malları zarar görmez, namusları zarar görmez, canları namus zarar görmez. Böylece ahirete hazırlık yapan her insan bu dünyasını da güzelleştiriyor demektir. Eğer bunu yapmazlarsa o zaman iki dünyalarının da cehennem olacağını çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Bunun da temelinde, iki dünyayı cehennem etmenin temelinde Allah'a karşı düşmanlık yatmaktadır. Yani Allah'a senin dediğin olmaz, benim dediğim olur diyenler Allah'a harp ilan etmiş insanlardır. Onu Rabbim ve yevme yuhşeru a'daullahi ilen nari fehum yuzaun. O gün Allah düşmanları hepsi bir araya getirilirler. Ateşin içinde bir araya getirilirler ve orada gruplarına göre dağıtılıp hapsolunurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Suçlarına göre tabii ki. Cehennem de tabaka tabakadır, dereke derekedir. Alta doğru dereke derekedir. Herkes suçuna göre yerini orada alacaktır. Biz bu ayet-i kerimeleri bu dünyada okuyoruz ki insanların canı tenlerinden ayrılmadan tedbir alsınlar. Hatta izâ mâ câûhâ şehide aleyhim sem'uhum ve ebsâruhum ve cülûduhum bimâ kânû ya'melûn. Mahşer yerine geldiklerinde kulakları, gözleri ve bütün derileri kişinin aleyhine şahitlik yapacaktır. Ne yaptığını söyleyecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kendi kendimizin aleyhine şahitlik yapacak. El şahitlik yapacaktır. Dil şahitlik yapacaktır. Evet ben bu yalanı söyledim. Evet ben vurdum, kırdım, çaldım diye el şahitlik yapacaktır. Ayak, evet ben kötü yollarda bu insanı taşıdım maalesef diyecektir. Ve bütün vücudumuz yaptığı suçları orada dile gelip söyleyecektir. Onun için elimize, dilimize, belimize, derimize, bütün vücudumuza sahip olmamız, kötü işler yapmamamız gerekmektedir. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا İnsanlar kendi derilerine diyorlar ki, yahu niye benim aleyhime şahitlik yapıyorsun sen? Diyecekler. Yani biz seninle işledik bu suçu. Niye aleyhime şahitlik yapıyorsun? Diyecekler. Alu. Derilerimiz de yani elimiz, ayağımız, bütün vücudumuz şöyle cevap veriyor. Enteganallahu'llezî antaka kulle şey'in ve huve halakakum evvele merratin ve ileyhi turcaun. Her şeyi konuşturan Allah Celle Celaluhu bizi de konuşturdu diyor. O sizi ilk önce yaratan ve ona döndürüleceksiniz. Muhterem seyirciler, el konuşur mu? Ayak konuşur mu? Deri konuşur mu? Demeyin. Dil konuşuyor ya, dile konuşma özelliğini veren Allah Celle Celaluhu. Bu et parçası nasıl konuşuyorsa, Rabbim konuşma özelliğini ona verince bu konuşuyorsa aynen ellerimizde konuşur. İnsan oğlu bir plağı, bir şeridi, bir CD'yi konuşturuyorsa Allah Celle Celaluhu yarattığı eli, yarattığı ayağı, yarattığı bütün vücudu veya taşları, kuşları, ağaçları da aynen öylece konuşturur. Konuş deyince konuşur. Burada da onu ifade ediyorlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturmaktadır diyorlar. Ve ma kuntum testetiruna en yeşhede aleykum sem'ukum ve la ebsarukum ve la culudukum. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin size şahitlik yapmasından siz gizlenmediniz. Yani dünyadayken bunu hatıra getirip tedbir alma tarafına da gitmediniz. وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Ve bir de şöyle inandınız. Allah sizin yaptıklarınızın birçoğunu görmeyeceği zannına kapıldınız. Muhterem seyirciler, Allah Celle Celaluhu burada bizi mi tarif ediyor? Gerçi inanç olarak biz Allah Celle Celaluhu her şeyi görmektedir, her şeyi bilmektedir, her şeyi duymaktadır diyoruz. İnancımız böyle ama eylemimiz, amelimiz böyle değil. Sanki Allah Celle Celaluhu bizi görmüyormuş gibi davranıyoruz. İnsan çok sevdiği veya çok korktuğu birinin gözü önünde onun hoşlanmayacağı şeyi yapamaz. Çok sevdiğimizde de yapamayız, çok korktuğumuzda da yapamayız. Biz Allah Celle Celaluhu çok seviyoruz. Onun her şeyi gördüğünü ve bildiğini ve de duyduğunu inanç olarak gönlümüze yerleştirmişiz. Öyleyse yeryüzünde onun görmediği, bilmediği, duymadığı yer olmayacağına göre kötülükleri yapmamalıyız. veya yaparken içimizde bir rahatsızlık, bir burkuntu olmalıdır. O bizi yine kötülükleri yapmaktan alıkoyacaktır. Velakin ve zalikum zannukumullezî zanentum bi rabbikum ardâkum fe asbahtum minel hâsirîn. İşte sizin Rabbiniz hakkındaki bu zannınız var ya, yani yaptığımız her şeyi Allah görmez. Yaptığımız her şeyi Allah işitmez. Yaptığımız her şeyi Allah bilemez zannınız var ya, sizi aşağılatan, aşağıların aşağısına düşüren işte bu zannınızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle bir zanda değiliz ama bazı işlemler yaparken, bazı işleri gerçekleştirirken inancımız da bizi engellemiyor. İnancımızı hatta orada unutuveriyoruz. Yani hoşa gitmeyen bir işlemi yaparken, Allah'ın yasakladığı bir şeyi yerine getirirken, günlük hayatımızda basit bile olsa yalan söylerken Allah'a hatıra getirmiyoruz. Birinin malına zarar verirken, makamına zarar verirken Allah Celle Celaluhu hatıra getirmiyoruz. Yani bizim kafirden farkımız şu, inanıyoruz biz ama inancımızı 24 saat hayatımızda devrede tutmuyoruz. Devre dışı bırakıveriyoruz. Eylemlerimiz, amellerimiz sanki inanmıyormuşuz gibi oluveriyor. Bundan da sakınmamız lazım. Mutlaka imanımızın faydasını göreceğiz ama kötü amellerimizin de cezasını Allah affetmezse çekeceğiz. Canımızı cehennemden kurtarmak için inancımızı 24 saat devrede bulundurup elimizden, dilimizden, belimizden hiçbir insana zarar gelmemesine dikkat etmemiz gerekmektedir. Böyle bir zanda bulunduğunuzdan dolayı aşağıların aşağısına düştünüz. فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ ve husrana uğrayanlardan oldunuz diyor. Yani zarara uğradınız, zarar ettiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Zarar etmiş bu adam denildiğinde ticari bir zarar hatıra geliveriyor. Ama ticarette zarar eden insanların birçoğunu görüyoruz ki tekrar yeniden silkiliniyor ve o zararını kapattığı gibi daha çok fazla karlı işlerin içerisine de girebiliyor. Ama biz ömür sermayemizi zarar etmiş bir şekilde bitirecek olursak telafisi mümkün değil. Çünkü zamanı geriye getirmek mümkün değil. Bir saniyeyi trilyonlarca dolar versek geriye getiremiyoruz. Öyleyse her anın, her saniyenin ve salisenin değerini bilmemiz ve her saliseyi yaratan Allah Celle Celaluhu'ya onun emrettiği şekilde kulluk yapmaya gayret göstermemiz gerekmektedir. فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ. Onların yeri ateştir, cehennemdir. Eğer dayanabilirlerse. Yani dayanamazlar ama çıkamazlar da. Oradan kurtulamazlar da. Ve in yestatibu fema hum minel mu'tabin. Oradan çıkmak